Θεός Θέρμινος ορθώνεται ως φύλακας στην είσοδο του κόσμου. Αυτοπεριορισμός. Αυτή είναι η προϋπόθεση για την είσοδο. Τίποτα δεν πραγματώνεται αν δεν πραγματωθεί ως καθορισμένη ύπαρξη. Το είδος, στην πληρότητά του, ενσαρκωμένο σε μια μοναδική ατομικότητα, θα ήταν ένα απόλυτο θαύμα, αυθαίρετη κατάργηση όλων των νόμων και των αρχών της πραγματικότητας. Θα ήταν ουσιαστικά το τέλος του κόσμου. Για να μπορεί η ψυχανάλυση να ασχοληθεί με τον ρατσισμό εντός του δικού της ενοιολογικού πλασίου, πρώτα πρέπει να τον κατασκευάσει ως αντικείμενο το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί με τους δικούς της όρους, σαν κάποια ανομαλία, κάποια ανάρμοστη και μη επιθυμητή συμπεριφορά των ατόμων, είτε αυτά δρούν μόνα τους είτε σε ομάδες. Μπορεί να εφαρμόσει το αναλυτικό της μοντέλο μόνο σε ένα τέτοιο είδους πρόβλημα, δηλαδή να βρει τι υπάρχει πίσω από την αφανώς ρατσιστική συμπεριφορά κάποιου ατόμου. Reeling the liars in. We are reeling the liars in. We are removing their face, collecting their skin. We are reeling the liars in. We are burning them in a pile. We are burning them in a pile. The only true thing, the place to begin, is to burn up the liar pile. Now the sun will hide beneath the ridge tonight. Clear flames of revenge will lift the black sky. And I will sing as you eat that tongues. For I'm the sage who will lead them to us. So I'm reeling the liars in. Reeling the liars in. Here is my hand, now drive the nail in. I am reeling the liars in. Here is my tongue, now cut out my sin. We are reeling the liars in. There's only one way, one place to begin. By reeling this liar. Μια βλακώδης ιδέα γοητεύει τη Δύση. Η ανθρωπότητα, που δεν είναι σε σωστό δρόμο, θα τα πήγαινε καλύτερα αν δεν υπήρχαν σύνορα. Εξάλλου, σύμφωνα με το λεξικό των στερεοτύπων της εποχής μας, η δημοκρατία οδηγεί ολοταχώς σε ένα κόσμο χωρίς εντός και εκτός. Μην ανησυχείτε. Δείτε το Βερολίνο. Υπήρχε ένα τείχος, δεν υπάρχει πια. Απόδειξη πως ο παγκόσμιος ιστός, η φορολογική παράδειση, οι κυβερνοεπιθέσεις, τα νέφη ηφαιστειακής στέφρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου ξαποστέλνουν ήδη τις παλαιομοδυτικές αιμονές μας στο οικομουσείο, μαζί με τον κούκο των ελβετικών ρολογιών, τους παραδοσιακούς χορούς της Ορβέρνης και το αλέτρι με την ξύλινη χειρολαβή. Τώρα πια, όποιος επιθυμεί να είναι ξεχωριστός και ευυπόληπτος στο μικρό μας ακροτήρι, ρεπόρτερ, γιατροί, ποδοσφαιριστές, τραπεζίτες, κλόουν, coach, δικηγόροι εμπορικών υποθέσεων και ακτινίατροι, κολλάει επιδεικτικά την ετικέτα «χωρίς σύνορα». Σύλλογοι και επαγγελματίες, οι οποίοι δεν φροντίζουν να εμφανίζουν στα επισκεπτήριά τους αυτό το «σουσάμι άνοιξε», που προκαλεί συμπάθειες και επιχορηγήσεις, δεν είναι πλέον υπολογίσιμοι. Σειρά έχουν τώρα οι τελωνοφύλακες χωρίς σύνορα. ρατσιστές χαρακτηρίζονται από την παλιδρομική άρνηση αυτών των αποστερήσεων κατά την ενήλικη ζωή τους και ασυνείδητα φαντασιώνονται ότι βρίσκονται πίσω σε εκείνη την κατάσταση της παντοδυναμίας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο ρατσιστής έχει καταληφθεί αιμονικά από την ανάγκη να αρνηθεί τον εθνικισμό του, τα όρια του και μαζί με αυτά το θάνατό του. Ωστόσο, ταυτόχρονα προσομοιάζει με ένα σοβαρά νευρωτικό, ο οποίος στρέφει την ασυνείδητη επιθυμία να επιστρέψει κάπως στην αρχαίγονη κατάσταση, η οποία βρίσκεται πριν τον σχηματισμό του εγώ και στην οποία ήταν κάποτε ένα με τη μητέρα του. Η εικόνα για το παράξενο αναπτύσσεται πολύ νωρίς, σχεδόν ταυτόχρονα με την εικόνα εκείνου που είναι το πιο οικείο για εμάς, δηλαδή η εικόνα της μητέρας. Στην πιο πρωτόγονη μορφή του, το ξένο είναι η μη μητέρα και η απειλητική απουσία της μητέρας προκαλεί φόβο. Απρόβλεπτο που ξεγελά τα προγράμματα είναι παλιό σαν τον Κάιν, διαβόητο δολοφόνο και πρώτο πολεοδόμο. Δεν θα επέστρεφε με τόση επιμονή αν δεν ήταν συνυφασμένο με τη φύση των πραγμάτων, με ένα νόμο οργάνωσης που η εμπειρία καταδεικνύει αλίμονο ως αδύρυτο. Πώς ριζώνεις, πώς βάζεις τάξεις στο χάος, πώς διαμορφώνεις έναν τόπο ξεκινώντας από έναν ακαθόριστο χώρο, χαράζοντας μια γραμμή, ξεχωρίζοντας ένα εντός από ένα εκτός, εμπέδωση της απαγόρευσης. Τα μάγια των συνόρων δεν έχουν ηλικία, αφού δεν υπάρχουν χίλιοι τρόποι να μετατρέψεις ένα σωρό σε σύνολο. Αυτή την ανακτήρια και δυσάρεστη κίνηση οριοθέτησης, η ιδρυτική μας θρύλη, Παλαιά Διαθήκη, Ιλιάδα ή Ενιάδα, τη διατυπώνουν απερίφραστα. Πολιτικά μη ορθή, ηθικά αποκρουστική, ωστόσο αναπόφευκτη προκειμένου να αποτραπούν οι συνέπειες της καθαρής τύχης. Με αυτόν τον τρόπο, το ανώτατο «ον», κλεισμένο σε ένα τετράγραμμα που δεν μπορεί να προφερθεί, έβαλε τέλος στη σύγχυση. Και χώρισε ο Θεός το σκότος από το φως ημέρα πρώτη, και χώρισε τα ύδατα της γης από τα ύδατα του ουρανού ημέρα δεύτερη, και τα ύδατα κάτω από τον ουρανό να συναχθούν σε ορισμένη περιοχή. Ο Θεός αποκάλεσε ξηρά γη και τις περιοχές των υδάτων θάλασσα, και είδε ο Θεός ότι έτσι ήταν καλά. Παρά την προφανή λογικοφάνεια για να κατανοήσει κανείς τον υποκειμενικό παράγοντα του ρατσισμού, δεν θα πρέπει να ξεκινήσει από το υποκείμενο. Οι λόγοι των πιθανών ρατσιστικών δράσεων σίγουρα δεν βρίσκονται στο υποκείμενο. Από το δικό του πρίσμα, κανείς δεν θα ήθελε να κατατάξει τους Μαύρους, τους Εβραίους ή τους Κούρδους και να τους καταδιώξει. Για την ακρίβεια, είναι η μεσολάβηση του κοινωνικού πολιτικού ρατσισμού στη ζωή του ατόμου που μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να αποτελέσει το κλειδί στην κατανόηση των ρατσιστικών του δράσεων. Κάποιοι απερίσκεπτοι διέγνωσαν έναν μελλοντικό πλανήτη εν είδη hub, αχανές αεροδρόμιο, που θα συνδέει τον Άρη με την Πανδώρα, χωρίς λαούς, αλλά με υπτάμενα δίποδα που δεν θα έχουν πια ανάγκη να σταθούν κάπου με τα δύο τους πόδια. Ένας τηλεμεταφερόμενος καταναλωτής. Μια εθερόπολη στις διαστάσεις της υδρογείου. Αυτή η επιπόλαιη σκέψη δεν ευωδόθηκε. Το ίδιο και η οικονομία σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας που τη συνόδευε. Θα ήταν χρήσιμο να δικτυώσουμε τον κόσμο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι θα μπορούμε να κατοικήσουμε σε αυτό το δίκτυο σαν να ήταν ένας κόσμος. Αδύνατον να μετατρέψουμε ένα χώρο διάβασης σε χώρο διαμονής, χωρίς να έχουμε κάποιον απέναντί μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς να σταθείς χωρίς να αντιπαρατεθείς? Μια κοινότητα, χωρίς κάτι εξωτικό που να την κάνει αναγνωρίσιμη ή να την καθιερώνει, δεν θα είχε λόγο και τόπο ύπαρξης. Θα ήταν σαν ένα έθνος που μόνο στον κόσμο θα κατέληγε να παρακολουθεί τη σταδιακή εξαφάνιση του εθνικού του ύμνου, των εθνικών του ομάδων ποδοσφαίρου, ακόμα και της γλώσσας του. Ένα νομικό πρόσωπο δεν υφίσταται αν δεν το ορίζει μια περίμετρο. Συνεπώς, η διεθνής κοινότητα δεν αποτελεί κοινότητα. Αυτό το πλαδαρό ζόμπι παραμένει μια έννοια κενή περιεχομένου, ένα ρητορικό άλοθη στα χέρια του δυτικού διευθυντηρίου, το οποίο σφετερίζεται μέχρι σήμερα την καθοδήγησή του. Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει κανείς τον κρατικό ρατσισμό είναι να τον δει ως μια τεχνολογία της εξουσίας, την οποία χρησιμοποιεί το κράτος για να διαχωρίσει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες εντός του πληθυσμού. Με μια τόσο ισχυρή τεχνική στρατηγική συγκροτούνται συγκεκριμένοι λόγοι πλειονότητας, μειονότητας, οι οποίοι διαχωρίζουν, περιλαμβάνουν και αποκλείουν τους άλλους ως ανθρώπους μικρότερης αξίας και δικαιωμάτων ή τουλάχιστον ιστορικά κατασκευασμένα κομμάτια τέτοιου είδους χρησιμοποιούνται στρατηγικά ή επικυρώνονται. Στις μέρες μας δεν υπάρχουν πια όρια. Ακούμε καθημερινά στους πάγκους των μπαρ, εκεί που βρίσκει καταφύγιο η σπουδαιότερη φιλοσοφία. Ο Φόιερμπαχ, δάσκαλος του μεγάλου Μάρξ, να αναγνωρίζει στους θαμώνες τον Μπιστρό, στους μακρινούς απογονούς του. Δεν υπάρχουν όρια, πράγματι, στην κλιμάκωση των αμοιβών και των αργομισθιών, στα μπιχλεμπίδια που φυτρώνονται διάφορες κυρίες δεμεμέλη και στην ελαφρότητα των δήθεν ανεπιτίδευτων προέδρων. Η ανέδεια της εποχής δεν προέρχεται από κατάχρηση, αλλά από έλλειμμα συνόρων. Δεν υπάρχουν πια όρια σε, διότι δεν υπάρχουν όρια μεταξύ. Δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, πολίτη και ατόμου, μεταξύ του εμείς και του εμένα, εγώ, του είναι και του φαίνεστε, μεταξύ τράπεζας και καζίνου, μεταξύ πληροφορίας και διαφήμισης, μεταξύ του σχολείου από τη μία, δοξασιών και συμφερόντων από την άλλη, μεταξύ κράτους και λόμπι, αποδυτηρίων και γκαζών, μεταξύ υπνοδωματίου και γραφείου του αρχηγού του κράτους και ούτω καθεξής. Συγκρούσεις συμφερόντων και επικίνδυνες σχέσεις προκύπτουν από μια σύγχυση των σφαιρών δραστηριότητας. Η αρχή του ουδετερόθρησκου χαρακτήρα του κράτους έχει ένα όνομα: διαχωρισμός. Όσον αφορά το μίσος για τους ξένους, πρέπει πρώτα να σημειώσουμε ότι το μίσος από μόνο του δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ως αναγκαίος παράγοντας των ατομικών ρατσιστικών δράσεων. Για την ακρίβεια, η συμμόρφωση και η ενεργητική συμμετοχή στους καθιερωμένους συσχετισμούς, αποκλεισμού και πολιτικής απαγόρευσης των μειονοτήτων μέσω της υιοθέτησης της θεσμικά ρατσιστικής οπτικής του «κάνω κουμάντο», μπορεί να συμβεί με ένα σχετικά απαθή και συναισθηματικά ανύποπτο τρόπο. Αυτό είναι επίσης ο λόγος για την αδυναμία κατανόησης των κοινωνιακών ατομικών συσχετισμών του ρατσισμού, όσο κανείς παραμένει κολλημένος στις εξόφθαλμες κτηνοδίες ενάντια στους ξένους. Cote amore uesa ne bella ser della cadere il cadere rein cote amore uesa ne bella ser della cadere il cadere rein facon mos yanni wahab li munna النبي شفيع كريم وصل علي في حير انتحاء وصل سلاما علي يا بن وكن وليا ونواخدا وكن نصيرا فعيني عديم وكن بي لطيفا وحبي وكن لي حفارا فإني ملم Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δοκίμια. Μισούμε τους ανθρώπους, ρατσισμός και ασυνείδητο, από τη σκοπιά της ψυχανάλυσης και της κριτικής ψυχολογίας του Κλάους Χόλτσκαμπ και εγκόμιο των συνόρων του Ρεζίς Ντεμπρέ. Η μουσική ήταν των Swans από τα CDs The Swans και My Father Will Guide Me Up the Rope to the Sky, Knowledge Through Silence και μέρη από μουσική σούφη των χωρών της Αιγύπτου, της Συρίας και του Κουρδιστάν. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.